www.attableeg.com, the reviver of Iman. معزز علماء کرام، بزرگ بھائی اور دوستو، یہ مجلس صرف دعا کی ہے اور اصلا یہ مجلس تو اہل علم اور علماء کے لیے رکھی گئی، اس میں جو ہی بخاری شریف تلاوت کرتے اور بخاری شریف آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے سے ہمارے اقابر کا یہ طریق چلا آیا ہے کہ شدائد کے موقع پر جب بخاری شریف کا ختم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شدائد کو، مصائب کو، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. علامہ عبداللہ ابن محمد بن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان صحیح البخاری ما قرئ فی شدت الا فرج، کسی بھی سخت مصیبت کے موقع پر بخاری شریف کی تلاوت کی گئی تو حق تعالیٰ نے ان مصیبتوں کو کھول دیا. اور علامہ ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے بھی پہلے بہت سارے سادات سے، سیدوں سے اس عمل کو نقل کیا ہے، بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ تریاق الشدائد، تریاق کا معنی دوا ہے، یعنی سخت مصیبت کی یہ دوا ہے. قرآن خوانی اجتماعی طور پر یہ تو ایک مختلف ہی مسئلہ رہا ہے علماء کے درمیان کے ایک ساتھ جمع ہو کر پڑھنا، اس لیے کہ اذا قرئ القرآن فاستمع له وانصتوا، کے خلاف ہو رہا ہے کہ ایک پڑھ رہا ہے دوسرا بھی پڑھ رہا ہے تو اجتماع کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن بخاری کے اس ختم کے بعد میں کسی کا کوئی اختلاف کہ اجتماعی طور پر بخاری شریف کو مل کر کے پڑھا جائے اور اسے شدائد، مصائب، وبائیں، بلائیں دور ہو گئی. علامہ جمال الدین اصیلی جو بہت بڑے محدث، وہ اپنے والد صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مصائب کے موقع پر 120 مرتبہ بخاری شریف کو پڑھا. وہ ہماری طرح نہیں کہ مل کر کے پڑھا، وہ اکیلے پڑھتے تھے مکمل بخاری شریف کا 120 مرتبہ، اور میرے مالک نے میرے 120 مسائل کو حل کیا. تو یہ بہت بڑا عمل ہے. مصر پر جب 1951 یا اس سے آگے پیچھے، مجھے صحیح سال یاد نہیں، حملہ ہوا تھا اور مصر کی پامالی ہو رہی تھی اور بربادی اور تباہی ہو رہی تھی اور مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگ رہے تھے، مزار العلوم سہارنپور میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا ختم رکھوایا تھا. ویسے مذاہب میں تو عام طور پر مجاز بخاری شریف کے ختم کا ہوتا ہی ہے کہ جب حالات، مسائل، پریشانیاں ہوتی ہیں تو بخاری شریف کا ختم رکھا جاتا ہے. ہم نے بھی اپنی طالب علمی کے زمانے میں ایک مرتبہ بخاری شریف کا ختم پڑھا تھا حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے سے. اس موقع پر کچھ اسرائیلی مسائل چل رہے تھے تو حضرت شیخ نے پڑھایا تھا. تو مصر پر جب حملہ ہوا اور مصر کی بڑی پامالی ہو رہی تھی تو حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا ختم مدرسے کے طلبہ سے رکھوایا تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد زکریا صاحب کاندھلوی اسم المحاضر المدنی نور اللہ برکتہ بھی اس میں حاضر تھے. طلبہ نے بخاری شریف پڑھی، اساتذہ بھی اس میں تھے. پھر اس کے بعد حضرت معصوم اللہ صاحب تشریف لائے اور فرمایا بس بچوں، اتنا فرمایا. اس کے بعد دو چار پانچ منٹ کی دعا فرمائی معصوم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور فرمایا بچوں اللہ نے قبول کر لیا. دوسرے دن اخبار میں بڑی سرخیوں میں آنے لگا تھے مصر کی فتح. حضرت شیخ ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تب مجھے پتا چلا کہ مولانا اسد اللہ صاحب مقام کتب پر ہے. تو بخاری شریف بہرحال اپنی جگہ اپنے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے. قرآن کریم کے بعد اسی کتاب کو رکھا گیا, یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد یہی کتاب ہے. اس کے مصنف کا حال یہ ہے کہ اس نے 7,000 سے زائد بخاری شریف میں جو حدیث لکھی ہے, تو اگرچہ قاعدہ اور قانون کے اعتبار سے تو وہ اپنی جگہ صحیح تھی, اس لیے کہ تحقیق کر کے لی تھی, اور آپ انداز لگائیں کہ 6,00,000 حدیثیں امام بخاری نے حفظ فرمائی اور اس کے بعد چن چن کر یہ رکھی. لیکن ان روایتوں کو لینے میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پھر اہتمام یہ رہا کہ ہر روایت پر غسل کرنا, 2 رکعت نماز پڑھنا, ایک قول کے مطابق طواف کرنا, اللہ سے دعا کرنا, اور جب سر صدر ہوا تب جا کر اپنی کتاب میں جگہ کی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف قانون کو مد نظر نہیں رکھا, اصول ضوابط کو صرف مد نظر نہیں رکھا, بلکہ شرح صدر کو بھی مد نظر رکھا. آپ انداز لگائیں کہ 7,000 سے زائد حدیثیں ہیں, تو اس کا مطلب آپ نے 7,000 تو غسل فرمائے ایک ایک حدیث پر, اگر 2-2 رکعت پڑھی ہے تو 14,000 رکعتیں پڑھی, 7,000 طواف فرمائے. اور بخاری کا مقام اس سے صرف آپ جان لیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک عمل پر مجھے امید ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا, اور فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی. تو یہ عظیم المرتبت کتاب ہے, اس کے بڑے فضائل مناسب ہے اپنی جگہ. پہلے سے دستور چلا آیا ہے بخاری شریف کے ختم کا, اس پر دعائیں ہوتی ہیں. اس وقت کے جو حالات, وبائیں بلائیں جو چل رہی ہیں, پورا عالم اس میں پکڑا گیا ہے, پورا عالم, صرف ہندوستان میں, پوری دنیا میں, اور ہمارا ملک بھی اس میں پکڑا گیا ہے, اور کافی لوگوں کی اموات ہوئی ہے. سرکاری جو عدد بتائی جا رہی ہے اس عدد کے مطابق تو 10,000 یا 12,000 یا 14,000 کی بتائی جا رہی ہے, لیکن بہت زیادہ اموات ہوئی, اور خصوصاً اس سال میں ہمارے بہت سارے اقابر اور علماء تشریف لے گئے. چکے بار دیگرے ہمارے اقابر اور بزرگان دین تشریف لے گئے, رفع العلم برفع العلماء, علم کا اتنا علماء کے اتنے سے, یہ حدیث شریف ہے کہ علم اٹھے گا علماء کے اٹھ جانے سے. تو بہت سارے ہمارے اقابر اس سال تشریف لے گئے. یہ ایک بلا ہے جو اللہ کی طرف سے چلی ہے, ایک وبا ہے جو اللہ کی طرف سے چلی ہے, جس میں بڑی بڑی سپر طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے, سب جو ہیں بے بس ہو گئے. سوائے اس کے اس وقت میں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں, اللہ سے رجوع کریں, اللہ سے معافی مانگے, اپنے گناہوں کا استحضار کریں, اپنے گناہوں پر روئے, تہجد کے عادی بنے. یہ عمل ہماری زندگیوں سے مفقود ہو گیا, تہجد کا عمل جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے مفقود ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے کا اہتمام کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب الدعوات میں ہم نے سنا تھا کہ استغفار صرف دعا نہیں ہے بلکہ مستقل ایک عبادت بھی. فرمایا جو نبی علیہ السلام کے بعد میں آتا ہے انی استغفر اللہ فی الیوم نہیں آتا مرہ, باوجود ہی کہ آپ کے کوئی گناہ نہیں تھے آپ کیوں اس کا استغفار کرتے تھے؟ جہاں یہ جوابات دیے گئے ہیں کہ آپ نے امت کی تعلیم کے لیے یا وہ اعمال کہ جو امت کی تربیت کے لیے آپ نے کیے باوجود کہ آپ کے مقام کے مناسب نہیں تھے، جیسے کھڑے ہو کر پانی پینا یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. اس پر آپ نے فرمایا، وہاں ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت سمجھ کر حضرت استغفار فرماتے تھے. تو استغفار ایک عبادت بھی ہے. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب جامع برکاتہ العالیہ، اللہ کے سائے کو ہمارے لیے تعبیر قائم فرمائے. دیکھو بزرگوں کا سایہ ہمارے لیے ضروری ہے، ان کے زیر سایہ ہمیں ہمت رہتی. میں نے ابھی چند دنوں قبل حضرت کو فون کیا خیر خیریت کے لیے، کہنے لگے کیا حکم ہے. میں نے کہا حضرت حکم کیا، یہ علماء اٹھتے جا رہے ہیں، ہمیں فکر ہو رہی ہے آپ کی. اللہ کے سائے کو ہمارے لیے باقی رکھے، امت کے لیے ہمارے لیے ہمیں ضرورت ہے. تو کہنے لگے کتنا جلائے گا. میں نے کہا حضرت آپ کو اپنی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اپنا بڑا جب ہوتا ہے تو ہمیں تھوڑی ہمت رہتی ہے کہ چلو ان سے بات کریں گے، دعا کر کچھ نہیں تو دعا کروائیں گے، ان کی دعاؤں کے سہارے ہی ہم چلتے. تو حضرت نے بار بار استغفار کی طرف توجہ دلائی، بار بار توجہ دلائی استغفار. اس لیے کہ یہ نفس سے قطعی سے ثابت، استغفر ربکم انہ کان غفار، نفس سے قطعی سے ثابت ہے. تو استغفار کی طرف بار بار توجہ دلائی، لیکن امت ہے کہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو. تو ہمیں چاہیے کہ استغفار ویسے بھی اپنی انفرادی زندگی میں، جو اپنی انفرادی زندگی ہے اس میں کثرت سے استغفار، بہت استغفار کرے، بہت ضرورت ہے. اور دوسروں کی زندگی دیکھنے کے بجائے ہم اپنی زندگی دیکھیں. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے دوسروں کی زندگی دیکھی. حضرت الفانی نمبر اللہ مرکزہ کا ملفوظ میں جگہ جگہ نقل کرتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کی زندگی کو رویو کو تلاش کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں دیتا، کبھی نہیں دیتا. حضرت نے اس کی وجہ دی، حضرت جب بات فرماتے تھے تو دلیل کے ساتھ حضرت نے فرمایا جو دوسروں کے رویو کو دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے، اور جو پاک دامن سمجھتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا. تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی زندگی دیکھے کہ تو ایسا تو ویسا، تو بے نمازی، تو شرابی، تو کبابی، اس کے بجائے میں خود اپنے آپ کو دیکھوں. میں بیکار و عبث ہوں. ہمارے بعض بزرگوں کے پاس میں آیا کہ ان سے جب یہ کہا گیا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے دعا فرمائیے، تو بڑے مقام والے تصوف کے اعلیٰ درجے پر، لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے گناہ کی نہ ہو سکے. فرمایا میرے گناہ، آپ کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے. تو ہمارے اقابر کا دستور یہ رہا کہ اپنی طرف منسوخ کیا کہ میری ہی وجہ سے، تو میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے گناہوں کی نحوست ہے کہ یہ بلا اور وبا پھیلی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے بھی دعاؤں کا اہتمام رکھیں، نمازوں کا اہتمام رکھیں، درود شریف کا اہتمام رکھیں. جو حضرات علماء ہیں وہ بخاری شریف کا ورد ہمارے حضرت مفتی فاضل صاحب وسلم ہو ماشاء اللہ، انہوں نے ہر ہفتے میسج آتا ہے کہ بھائی بخاری شریف رکھی ہے آج سے کل تک میں، اور جو اس میں شریف ہونا چاہے تو وہ پھر ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی اپنی جگہ پر رہ کر ایک پارا پڑھنا ہے یا آدھا پارا پڑھنا ہے. آج بھی ابھی ان کے رفقا نے بخاری شریف ختم کی ہے، یہاں بھی ختم ہوئی، قرآن شریف بھی پڑھا گیا. تو اصل تو یہ اہل علم کی مجلس تھی ماشاء اللہ، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی اور بھی آ گئے ہیں دعا کے لیے. اللہ تعالیٰ مولی عمل کر فرمائے. بخاری شریف میں کتاب الدعوات میں دعا تھی، ابو صالح مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، ہمارے ان کے زمانے میں کسی بزرگ کو بلا وجہ کے جیل خانے میں ڈال دیا تھا. ابو صالح مروزی فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو صالح فلاں صاحب جو جیل خانے میں، ان سے کہو کہ میری کتاب میں جو دعائیں کرب ہے وہ پڑھے. تو ابو صالح فرماتے ہیں کہ حضرت آپ کی کون سی کتاب؟ نبی علیہ السلام سوال فرمائے، فرمایا تمہیں معلوم نہیں امام بخاری کی کتاب وہ میری کتاب ہے. حضرت نے اپنی طرف منسوخ فرمایا، فرما اس میں دعائیں کرب ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش کریم. اس کو پڑھے اللہ نجات دے رہا. صبح جا کر زیر خانے نے ان کو بتایا, انہوں نے اس کا ورد شروع کیا, 3 دن میں پھانسی سے نجات مل گئی. اب اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا کہاں, یہ تو تسبیح ہے, لا الہ الا العظیم العلیم, یہ تو تسبیح ہے. اس کا جواب وہاں سورہ حدیث نے دیا کہ اللہ کے نام کی جتنی تسبیح پڑھی جاتی ہے بلا طلب کے بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے اصحابی نے لکھا لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین کا خوب ورد کیا جائے. تو یہ بارش بھی دیکھیں, اس وقت بہت سی جگہوں پر سیلاب اور بار اور قحط بنا ہوا ہے, پانی والا قحط پڑا ہوا ہے, لوگوں کی گاڑیاں جا رہی ہیں, جانیں جا رہی ہیں, مکانات تباہ و برباد ہو رہے ہیں, اور کسی کے مکان میں 6 فٹ پانی ہے, کسی کے مکان میں 7 فٹ پانی ہے, کسی کے مکان میں 10 فٹ پانی ہے, علاقوں کے علاقے تباہ ہو رہے ہیں. پھر یہ مستقل بیماری جو چلی ہے, اس بیماری کا علاج سوائے اللہ کی ذات کی مدد کے کچھ نہیں ہو سکتا. وہ اگر کن کہے گا تو ہی فیکن ہو سکتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ اس بیماری کو کوئی دور نہیں کر سکتا. ہم نے اس لیے یہ بخاری شریف کا ختم رکھا, اور یہ علماء اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو امت کا وارث بنایا, نبی کا وارث بنایا, اور نبی امت کے لیے بمنزل باپ کے ہوتے ہیں, تو علماء بھی امت کے لیے بمنزل باپ کے. اس لیے علماء کو امت کو بچانے کی فکر کرنا ہے, جسمانی اعتبار سے بھی, روحانی اعتبار سے. جسمانی اعتبار سے بھی مر رہے ہیں, ہم دعائیں کریں پوری امت کے لیے, اور روحانی اعتبار سے امت غلط راستوں پر جا رہی ہے, ان کو بچانے کی تدبیر کریں. اور جو امام حضرات اپنی اپنی جگہ پر مساجد میں امام ہیں یا کسی بستی سے لوگ آئے, میں ان کو گزارش ضرور کروں گا دعوت و تبلیغ کے کام کو بند نہ کریں. اصول ضوابط گورنمنٹ کے جو قانون ہے اس کو مد نظر رکھے. 3-5 آدمیوں کے جمع ہونے میں گورنمنٹ نے بھی اجازت دی ہے, کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ 3 یا 5 آدمی مسجد میں جمع ہو کر اپنی جو پرانی فکریں تھی, جس کو مسجد والی جماعت کہا جاتا ہے, وہ فکریں لے کر بیٹھے. 3 آدمی تو بیٹھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, 5 آدمی بیٹھ سکتے ہیں, اور بہت جلد جماعتیں نہیں نکال سکتے ہیں. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے محلے میں ذرا سا گش کر لیں, 2-3 آدمیوں کو دین کی دعوت دے دیں. یہ وہ کام ہے جس کام کی بنیاد پر انتم تتمون 70 امہ وانتم افضلھا واکرمھا عند اللہ تعالی, ہماری افضلیت کی بنیاد اسی کام کی بنیاد پر ہے. اگر اس کام کو پھر شروع کر دیں گے انشاءاللہ اس بلا کو اللہ دور کر دے گا. اس لیے اپنی اپنی بستیوں میں گورنمنٹ کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے بھیڑ بھاڑ میں 3 آدمی یا 5 آدمی مل کر کے سر جوڑ کر کے بیٹھے, اور ایک محلے میں 2-3 مکان لے لیں, 4 مکان لے لیں, اور ان کو تھوڑی سی تشکیل کر لیں. نمازوں کے بارے میں تو گورنمنٹ نے منع کیا ہی نہیں, فاصلوں کے ساتھ جتنے چاہے آ جائے مسجد میں, نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حل نہیں. تو اس کام کو جو بالکلیہ چھوڑ دیا گیا, یہ ہم نے بہت بڑا نقصان دیا. آج ہم نے بالکلیہ چھوڑ دیا, کل کو ہم سے یہ کام نسیہ منسیہ کرا دیا جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں 3 یا 5 آدمی مل کر مسجد والی جماعت کو خود قائم کرے, اپنے محلے کا درج کر لیں, دعوت دے دیں. مسجد میں آنے سے کوئی منع نہیں کرتا, نمازیں پڑھیں اپنی جگہ اور دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ چند باتیں ورنہ کوئی تقریر وغیرہ موجود نہیں تھی, تو دعا ہی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, اور ہر آدمی اپنے آپ کو قصوروار سمجھے اور اللہ کے سامنے رجوع کرے, اور انفرادی زندگیوں میں تہجد کے پابند بنیں, نمازوں کے پابند بنیں, اشراق چاس کے پابند بنیں, تلاوت قرآن کے پابند بنیں, اللہ کی طرف رونے دھونے والی زندگی بنائیں. وصلی اللہ علی نبی کریم. دعا اے اللہ, بسم الله الرحمن الرحيم, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم. سبحان اللہ بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد کلماته سبحان اللہ بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد کلماته سبحان اللہ بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد کلماته لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش الكریم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وخير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم انا نعوذ بك من فتنة الظالمين والفاسقين والمنافقين والكافرين اللهم انا نعوذ بك من فتنة الظالمين والفاسقين والمنافقين والكافرين اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے اللہ ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے اللہ ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں کے پاس دوڑتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے رب کے پاس دوڑتا ہے اے ہمارے ربا اے ہمارے رب ہم اپنے کار اور مجرم پریشان ہو کر آگ کے در پر آئے ہوئے ہیں مولا تو نے ہی تو خود کہا ہے مجھ سے مانگو اور مایوس نہ ہو جاؤ اے اللہ ہم مایوس نہیں ہو رہے ہیں تیرے در پر آ کر بھکاری کے ہاتھ پھیلا کر پیسے ہوئے ہیں اللہ آج تیرے دربار میں نہ ہم علم پیش کرتے ہیں نہ عمل پیش کرتے ہیں نہ تقویٰ پیش کرتے ہیں نہ وقت یہ تو سب ریا کاری ہوتا ہے نہ ہم اپنا بڑا پیش کرتے ہیں اللہ آج ہم فقیری پیش کر رہے ہیں مسکنت پیش کر رہے ہیں اللہم انا نسألک مسألة المسکین اللہم انا نسألک مسألة المسکین اللہم انا نسألک مسألة المسکین اللہ ہم فقیر ہیں ہم مسکین ہیں اے اللہ ایک فقیر کسی کے دروازے پر جاتا ہے اور وہ جب منع کر دیتا ہے تو فقیر کے دل میں بات آتی ہے اس نے نہیں دیا دوسرے مکان سے مل جائے گا لیکن مولا اگر تو نے اپنے در سے نکال دیا کوئی دروازہ نہیں ہے جو ہماری جھولی بھرے گا فقیر کا جھولا دوسرے دروازے سے بھر سکتا ہے مالک ہمارا جھولا مغفرت کا تیرے دروازے کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا. اے قریب مولا ہمیں معاف فرما دے, اے رحیم مولا ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں, ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں, پوری امت کی طرف سے دو ہاتھ جوڑتے ہیں مولا تیرے ساتھ, دو ہاتھ جوڑتے ہیں. اللہ امت کو معاف فرما دے, اللہ امت کو معاف فرما دے. امت تو نہیں کرتے ہم کیا کریں, امت استغفار نہیں کرتے, اللہ پوری امت کی طرف سے استغفار کرتے. اللہ تو سب کو معاف فرما دے, سب کو معاف فرما دے, اس بلا کو دور فرما, اس بخاری شریف کی برکت سے بلا کو دور فرما, اس کتاب کی برکت سے وبا کو دور فرما, اس کتاب کی برکت سے اللہ تمام مصائب کو حل فرما دے. اے اللہ مصائب کو حل فرما دے, اے اللہ مصائب کو حل فرما دے, اے اللہ محتاجوں کی محتاجگی کو اس بخاری شریف کی برکت سے دور فرما. اے الہ العالمین جتنے تیرے پیارے ہو چکے قبر میں جا چکے ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. اولا کوئی باپ چھوڑ کر گیا, کوئی ماں چھوڑ کر گیا, کوئی اولاد چھوڑ کر گیا, کسی کے بچے یتیم ہو گئے, کسی کی بیوی بیوہ ہو گئے, مولا ظاہر میں ان کا کوئی سہارا نہیں ہے, لیکن تجھ سے بڑھ کر سہارا کون ہو سکتا ہے؟ کسی کے گھر سے دو جنازے چلے, کسی کے گھر سے تین جنازے چلے, صبح باپ جا رہا ہے, شام کو ماں جا رہی ہے, کیا گزرنا ہوگا ان اولادوں پر جب اس کے دل سے باپ کا سہارا بھی اٹھتا ہوگا, ماں کا سہارا بھی اٹھتا ہوگا. مولا تیری مصلحت تو ہی جانتا ہے, ہمیں پوچھنے میں تجھے کوئی حق نہیں ہے, بندہ اپنے رب کو نہیں پوچھ سکتا ہے, تیری مصلحت تو ہی جانتا ہے. لیکن مولا ہم کمزور ہیں, ہم بے بس ہیں, ہم بے دست ہیں, ہم اس سے معافی مانگتے ہیں. تمام مرحومین کی مغفرت فرما, تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, اعلی علیین میں جگہ عطا فرما, ان کے پشپا زمین عطا فرما. اے اللہ اور جتنے بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں اور گھروں میں ایریا رگڑ رہے ہیں, سب کو شفا عطا فرما, سب کو عافیت عطا فرما, سب کو صحت عطا فرما, سب کو تندرستی عطا فرما, توانائی عطا فرما, اس بلا وبا اور دیگر بیماریوں سے سب کو نجات عطا فرما. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, بے روزی روزگار کو روزی عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جو مذکر اولاد مانگتا ہے مذکر عطا فرما, جو مؤنث اولاد مانگتا ہے مؤنث عطا فرما. اے اللہ جن کی شادی نہیں ہوئی نکاح کا انتظام فرما, غیر سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما, رکاوٹوں کو ختم فرما. اے اللہ بہت سارے بندے اور بندیوں نے دعاؤں کا کہا, وہ اللہ ہم کو نہیں کہہ رہے, وہ تجھ کو کہہ رہے, اللہ وہ تجھ کو کہہ رہے. سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ تو نے خود کہا وہ امت سائل فلا تنہر, سائل کو نجی رکھنا, ہم بھی تو سائل ہیں دے, تو ہمیں بھی خالی ہاتھ واپس نہ پھیر, اللہ تو ہمیں بھی خالی ہاتھ واپس نہ پھیر. اے اللہ, اے رب, اے مالک, اے کریم, اے غفور, اے رحمان, اے رحیم, اے حی القیوم, اے ابدیت کی ذات, یہ سارے تیرے دین کے خادم بیٹھے ہوئے, یہ علماء ہیں, یہ محدثین ہیں, یہ مبشرین ہیں. میں تو گنہگار ہوں, مجھ بھی ہوں, لیکن تیرے پیغمبر کے ذریعے تو نے کہلوایا ہم القوم لا یسقی جلیس ہم, مولا اس میں جو نیک ہوگا اس کی برکت سے تو دعا قبول فرما, ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما. مولا ہماری دنیا بھی بہتر بنا, ہماری آخرت بھی بہتر بنا, ہماری دنیا بھی بہتر بنا, ہماری آخرت بھی بہتر بنا. اللہ ایمان کے بعد کفر میں چلے جاؤ, کفر والی موت سے حفاظت کرو, کفر والی زندگی سے حفاظت کرو, ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت کرو, ہدایت کے بعد ضلالت سے ہمارے چہروں کو بے نور نہ بنانا, ہمارے چہروں کو بے نور نہ بنانا, ہمارے چہروں کو بے نور نہ بنانا. اللہ ایمان والی موت عطا فرما, نمازوں والی موت عطا فرما, تقوی والی موت عطا فرما, تلاوت والی موت عطا فرمانا, اللہ پڑھتے پڑھاتے موت عطا فرمانا, اللہ دین کی خدمت پر موت عطا فرما, سبتوں میں موت عطا فرمانا, مدینے کی موت عطا فرما, مدینے کی موت عطا فرمانا. نہ رونے والا ہو کوئی حضری, تیری رحمت کے محتاج, تیری رحمت کے محتاج, تیری رحمت کے محتاج. اے اللہ کتے اور بلے جیسی رجرتی موت کی مدد, اللہ سب کی ضرورتوں کو دستہیب سے پورا فرما, ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما, ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما, بیماریوں سے حفاظت فرما, اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما, اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما, ہمارے مشائق اکابر کی حفاظت فرما, مشائق اور اکابر کی حفاظت فرما, اور بچے ہمارے ہو گئے چند گنے چنے جن کے سہارے ہماری زندگی کا قافلہ چل رہا ہے. اللہ اللہ اللہ ان کو شفائے دائمہ مستمر عطا فرما, عافیت و صحت عطا فرما, ان کے سائے کو ہم پر دادے سائے فرما, ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرما, بیوی بچوں کی حفاظت فرما, والدین کی حفاظت فرما, رشتے دار و اقارب کی حفاظت فرما, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. اللہ ایک نظر فرما دیتے تیرے بندے کیسے طرف رہے, کیسے آنسو پر رہے, ایک نظر فرما دے, نظر کرم فرما کر ہماری مجلس کو قبول فرما دے, دعا کو قبول فرما دے, تلاوت کو قبول فرما دے. صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ. تمام کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا ہے, یہی کھانا کھانا.